sądzi. W piątek Watykan poinformował, że Józef Wesołowski został wyrzucony ze stanu duchownego. Ma 2 miesiące na odwołanie. Jego odrzucenie uprawomocni decyzję. Potem ruszy dalsza procedura, dodaje ojciec Stanisław Tasiemski z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Kiedy w drugiej instancji ten wyrok zostanie potwierdzony, rozpocznie się postępowanie karne przed Trybunałem Państwa Watykańskiego. Oskarżonemu grozi od 8 do 20 lat więzienia plus kara finansowa. Rok temu papież zaostrzył kary za pedofilię. Przedłużono m.in. okres, po jakim przestępstwo zostaje uznane za przedawnione. Wcześniej było to 10 lat, teraz to 20 lat od chwili osiągnięcia pełnoletności przez ofiarę molestowania. Watykan zaliczył też do przestępstw w pornografię dziecięcą. Karane jest posiadanie takich materiałów i ich produkcja. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że epidemia eboli zagraża już całej Afryce Zachodniej. Jutro w stolicy Gany eksperci mają się zastanawiać, jak zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się tego śmiertelnego wirusa. Ebola wywołuje gorączkę krwotoczną, na którą nie ma ani szczepionki, ani lekarstwa. Jedyny sposób na powstrzymanie epidemii to izolacja chorych. Dlatego każdy przypadek musi być zgłaszany do WHO. Prezydent Liberii zapowiedziała wprowadzenie kar dla tych, którzy ukrywają zarażonych ludzi. Ellen Johnson-Sirleaf stwierdziła w państwowym radio, że niektórzy pacjenci nie otrzymują pomocy medycznej, są za to przetrzymywani w domach czy w kościołach, a przez to umierają obywatele Liberii, dodała prezydent. Wcześniej podobne ostrzeżenie wydały władze Sierra Leone. Według najnowszych statystyk w kilku afrykańskich krajach na chorobę wywołaną wirusem Ebola zmarło 376 osób, najwięcej w Gwinei. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Zakaz noszenia burek we Francji jest legalny, ogłosił właśnie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sędziowie odrzucili argument, że ustawa sprzed 4 lat narusza wolność religijną. Twierdziła tak młoda Francuzka, która wniosła skargę. Więcej na ten temat w relacji Andrzeja Gebera. Kobieta deklarowała, że jako praktykująca muzułmanka nosi burkę, by pozostać w zgodzie z wiarą i przekonaniami osobistymi. W złożonej skardze podkreśliła, że ani jej mąż, ani rodzina nie wywierają na niej presji, by tak się ubierała. Chce być wolna i nosić strój, kiedy będzie chciała. Nie zamierza też, jak pisała, utrudniać życia innym, ale chce pozostać w zgodzie z samą sobą. Innego zdania byli sędziowie Trybunału. Większością głosów podtrzymali decyzję francuskich władz. Stwierdzili, że obowiązująca ustawa z 2010 roku nie narusza wolności wyznania ani sumienia. Nie doszło też, zdaniem sędziów, do dyskryminacji ani naruszenia chronionego konwencją prawa do życia rodzinnego i prywatnego. Trybunał uzasadnił również, iż zakaz ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. I teraz to już wszystkie informacje kolejne w Trójce o 20. Zapraszamy. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Rzut wolny w Brazylii, sport w Trójce, Adam Malecki. Szwajcarzy w natarciu. Trwa pierwszy z dwóch zaplanowanych na dzisiaj meczów 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna gra ze Szwajcarią. Po pierwszej połowie jest bezbramkowy remis. Wydawało się, że to Argentyńczycy będą murowanym faworytem, jednak Helweci rozgrywają świetne spotkanie. Można powiedzieć, że to oni są jak na razie drużyną lepszą. Rozpoczęła się druga połowa. 0-0, 50 minuta. Zwycięzca tego spotkania w ćwierćfinale zmierzy się z Belgią bądź drużyną Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie media przed meczem z Belgami zadają pytanie, w jakiej formie będzie Jozy Altidore. To najsilniejsze ogniwo ofensywne teamu USA. Zawodnik ten nabawił się kontuzji w pojedynku z Ganą. Trener Jan Kessów, Jürgen Klinsmann, poinformował na konferencji prasowej, że piłkarz najprawdopodobniej będzie w stanie zagrać. Jozy jest zdolny do gry. Nasz sztab medyczny wykonał nieprawdopodobną wręcz pracę. Pytanie tylko, ile wytrzyma on minut na pełnym obciążeniu. Nie wiadomo, czy z tego powodu Klinsmann zdecyduje się na wystawienie składu z jednym wysuniętym napastnikiem, czy wybierze wersję z dwoma. W przypadku tej drugiej opcji być może od pierwszej minuty szansę gry dostanie mający polskie korzenie Chris Wondołowski. Pewne miejsce ma DeMarcus Beasley. Tutaj nie ma spekulacji. Musimy wygrać. Nie możemy kalkulować jak w fazie grupowej, że stracone punkty można odrobić. Jeżeli przegramy, a przez to wrócimy do domu, to będzie to dla nas jak knockout. Największym sukcesem reprezentacji Stanów Zjednoczonych jest awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Było to podczas mundialu w Korei i Japonii. Z Chicago, Jan Pachlowski. Początek meczu Stany Zjednoczone-Belgia o godzinie 22. To, co już wiemy, że w ćwierćfinałach zagrają Brazylia z Kolumbią, Francja z Niemcami, a Holandia z Kostaryką. Holendrzy będą musieli radzić sobie bez Nigela de Jonga, obrońca reprezentacji Oranie, który rozegrał wszystkie mecze w fazie grupowej. W meczu 1/8 finału z Meksykiem musiał opuścić boisko już po kilku minutach. Jak się okazuje, de Jong nabawił się poważnej kontuzji pachwiny i na mundialu już nie zagra. W Brazylii nie grają także Hiszpanie, z Diego Costą na czele. Jest więc czas na dopełnienie formalności klubu. Dziś więc otrzymaliśmy potwierdzenie transferu Costy z Atletico Madryt do Chelsea Londyn. Angielski klub poinformował na swojej stronie internetowej, że zostało osiągnięte porozumienie, a według brytyjskich mediów Chelsea musiała zapłacić Hiszpanom 45 milionów funtów. Roger Federer wygrał z Hiszpanem Tomim Robredo 6-1, 6-4, 6-3 i awansował do ćwierćfinału Wimbledonu. Tam zagra ze swoim rodakiem, Stanem Wawrinką, który pokonał Hiszpana Feliciano Lopeza 7-6, 7-6 i 6-4. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Argentyna, Szwajcaria, 53. minuta, 0-0. W nocy od 8 stopni na północnym wschodzie do 11 na południowym zachodzie, nad ranem na południu i na wschodzie możliwe mgły. Jutro nieco lepiej niż dziś, deszczowe chmury i owszem pojawią się, ale dopiero po południu. Będzie padać, może zagrzmieć, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Na wybrzeżu chwilami silny i porywisty wiatr. Temperatura od 18 stopni na północy do 26 na południu. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej, 9 minut po 19. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia, do jutra. I dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka Szydłowska, prosto z Gdyni. To jest audycja przedopenerowa. To jest audycja z karnetami ostatniej szansy i to jest audycja pierwsza nadawana z Gdyni w roku 2014. A co trzeba Wiesz, będzie który to zrobić? Już raz? Dwunasty? No, 11. Ach, byłem 12 blisko. Mój prywatnie, ale 11 dla trójki. Co trzeba będzie zrobić? Żeby wygrać karnet, tak, trzeba do nas przyjść. To po pierwsze. Do infoboksu. Do infoboksu w Gdyni. Tutaj jesteśmy i tutaj nas bardzo dobrze widać, a nawet nas słychać. Ciebie też słychać. Agnieszka, tych 11 openerów pamiętasz każdy osobno? Któryś utkwił ci szczególnie w pamięci? Ale teraz to jest pytanie z dziedziny intymnej, czy artystyczno-muzycznej? Tak, zawodowej. Tak, każdy utkwił mi oddzielnie. Okej. Okay. A pamiętasz te na skwerze Kościuszki, te pierwsze? Pamiętam. A, widzę, że nie wyciągnę. Strasznie się boję, że ty prowadzisz do czegoś konkretnego, wiesz, a ja nie jestem w stanie tego może sobie uświadomić odpowiednio wcześniej, żeby zareagować jakoś tak myślisz w miarę o tamtym? Inteligentnie. Myślisz o tamtym? No nie, myślę nie, właśnie nie, o tym, nie, że się nie. wyda i wiesz. No dobrze, to do usłyszenia. Do jutra. Do usłyszenia. Program alternatywny. 10 minut po godzinie 19 możemy teraz zacząć oficjalnie i po raz pierwszy użyjemy tego sygnału w tym roku. Open Air Festival 2014. Po raz pierwszy w tym programie, ale przekornie rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od muzyki, która brzmi jeszcze w naszych uszach po niedzielnym koncercie Damona Albarna w Poznaniu podczas innego festiwalu. Festiwalu z Maltą w tytule. Sound where you are. Doesn't make sad too, but it won't be long. Cause kids with guns, kids with guns. Easy does it, easy does it. They've got something to say. Now they're turning us into monsters, turning us into fire, turning us into monsters. It's all desire, it's all desire, it's all desire. It's real, it's real, it's real, it's real. Czternaście minut po godzinie 19:00, Gorillaz, Kids with Guns. To nagranie także pojawiło się podczas występu Damona Albarna w Poznaniu. No bo ten występ prezentował oczywiście jego debiutancką solową płytę nagraną w wieku dojrzałym, ale też przypominał przeboje m.in. Gorillaz. No i przepiękne wykonanie, bardzo intymne Out of Time z repertuaru zespołu Blur. To było, a przed nami festiwal, który już jutro wystartuje po raz 13. Festiwal Open Air 2014. Otworzymy teraz naszą grą wstępną. Tutaj przy infoboksie w Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Są z nami ci, którzy będą próbowali wygrać karnety ostatniej szansy. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Ja Agnieszka Obrzańska. A ja Michał Nogaś. Jesteśmy w komplecie. Karnety ostatniej szansy przyjechały do Gdyni z Michałem. Jechały w deszczu. Muszę powiedzieć, że trzymał nas w wielkim napięciu do ostatniej chwili. Przyjechał jako ostatni i właściwie 3 minuty przed 19:00, więc był stres. Ale ze mną tutaj... Dojechałem przepisowo. Nie rozumiem tej sugestii. Michał w deszczu to było. Tak, stańmy na tym, że jechałeś w deszczu. Ze mną tutaj nasza wierna słuchaczka. Co cię przywiodło, powiedz, tym razem, Agato, do Gdyni, poza openerem? Poza openerem do Gdyni przywiodło mnie nagranie trzech utworów z tekstami pana Wojciecha Młynarskiego, ponieważ brałam udział w zeszłym roku w festiwalu w Sopocie, w festiwalu twórczości Wojciecha Młynarskiego, gdzie w ramach Nagrody Publiczności udało mi się właśnie dzisiaj ją zrealizować, nagrać trzy utwory z tekstami pana Wojciecha. W ogóle lubię przyjeżdżać w te strony, gdyż już za miesiąc znów tu przybywam, tym razem do Sopotu, na warsztat z panem Jerzym Satanowskim w ramach festiwalu Pamiętajmy o Osieckiej. Bo muzyka to jest całe życie Agaty. Spotykamy się także na koncertach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No ale Open Air to też jest niesłychana przygoda. W tym roku z mamą czy z babcią? W tym roku z mamą na festiwalu Open Air. Mama, która będzie dzielnie towarzyszyła Agacie podczas wszystkich występów, to powiedz, co obstawiacie? Jakie koncerty przez te najbliższe 4 dni, mam nadzieję, nie w deszczu będziemy oglądać? No, też mam nadzieję, że nie w deszczu. No sporo tego jest przede wszystkim i The Black Keys, i Jack White, i Afghan Weeks, i oczywiście Falls, Ben Howard, Mela Koteluk. Agata, ja mam takie pytanie do ciebie, bo tak co roku się spotykamy. Czy mama albo babcia jakikolwiek mają wpływ na to, co oglądacie, czy po prostu jesteś dyktatorką i mówisz, idziemy na to? Niestety jestem dyktatorką. Tak, muszę się przyznać do tego, jestem dyktatorką. Mam nadzieję, że w tym roku, i to mówię teraz do mamy, bo były takie lata, kiedy Agata swoją silną osobowością na przykład nie pozwalała się dobrze ubrać i w związku z tym w wielkim deszczu była w obuwiu niedostosowanym. Mam nadzieję, że już wyciągnęłaś wnioski z tych doświadczeń, tak? Wyciągnęłam, jak najbardziej. Dobrze, to w takim razie do usłyszenia i do zobaczenia na terenie festiwalu, bo mam nadzieję, że podejdziesz do naszego studia. Nasze studio na terenie festiwalu będzie działało przez cały czas. Mnóstwo, z największą przyjemnością. Mnóstwo atrakcyjnych rzeczy będzie nam się działo, jak przez ostatnie lata. Bo gdybyś nie wyciągnęła wniosków, to mamy coś takiego, mielibyśmy coś takiego dać. No to są wielkie kalosze, które pokazuje ci Agnieszka, ale one są tak brzydkie, że nie chciałabym ci ich podarować. Przepraszam od razu tego, aha, to ludzka. One są tak ładne, że nie możemy ci ich podarować. Agata, do zobaczenia na terenie festiwalu. Powiedziałaś Jack White, to teraz na naszej antenie Jack White, jeden z headlinerów tej imprezy, przyjeżdża do Gdyni po raz czwarty. Z tego co wiem, to on tutaj już jest i przygotowuje się do swojego występu. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. To Jack White i tytułowe nagranie z jego także solowego albumu. Wyczuwam takie napięcie tutaj za naszymi plecami. Karnety ostatniej szansy są i karnety ostatniej szansy teraz w pewnym sensie podlegają takiej opresji. Michał Nogaś pracuje tutaj na boku nad bardzo trudnymi pytaniami. W tym roku pytania będą bardzo trudne i to nie jest żart, nie wiem, jak kto się śmiał, ale to nie jest żart, będą bardzo trudne, a co więcej merytoryczne, bo w tym konkursie pierwsza osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi, zwycięża. W związku z tym nie będziemy kreatywnie podchodzić do tematu, ale będzie liczyła się wiedza. Michał pracuje. Tradycją naszych spotkań przed festiwalem Open Air, jak i na festiwalu Open Air, w tym naszym takim festiwalowym studiu, jest poznawanie polskich zespołów i teraz chciałabym wszystkim przedstawić, tym, którzy są z nami tutaj w infoboksie, ale także naszym słuchaczom, duet, który nazywa się Oxford Drama. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo chciałam was poznać, bo najpierw znalazłam w internecie muzykę, a teraz widzę was, Gosia. Teraz jeszcze dzień dobry i Marcin. Do mikrofonu. Dzień dobry. No właśnie. Jesteście na festiwalu nie przypadkiem, ponieważ będziecie tutaj grać, ale na tej bardzo specjalnej scenie, scenie, która jest sceną pierwszego kontaktu. O której i gdzie? Będziemy grali jutro o godzinie 15 na scenie dworcowej na dworcu Gdynia Główna, tak więc... Tak więc zapraszamy. W zeszłym roku po raz pierwszy było tak, że festiwalowiczy na gdyńskim dworcu witała właśnie muzyka i ten pomysł się sprawdził. Są artyści, którzy mówili, że to było dosyć ekstremalne przeżycie. Trzymam kciuki za to, co się wydarzy jutro, bo rzeczywiście mówić o przypadkowości publiczności w tym przypadku można zdecydowanie. Co będziecie grać? Bo ja do tej pory usłyszałam 4 wasze nagrania. Czy jest ich więcej? Jest ich kilka więcej. Mamy jeszcze jeden utwór, który wydaliśmy na początku lutego. Mamy kilka utworów, które powstały od tego czasu i mamy też jeden remix, mamy jeden cover, tak więc zapełnimy, myślę, troszkę więcej niż ten materiał, który jest na epce. A jeżeli wam nie starczy materiału, to zawsze możecie grać od początku, bo publiczność będzie przecież się zmieniała, prawda? Jedni przyjeżdżają, drudzy idą dalej, zmieniać bilety na opaski. To musicie teraz zrobić to, co najtrudniejsze, powiedzieć, skąd jesteście, co was połączyło i jakie macie muzyczne plany? Jesteśmy z Wrocławia. I w sumie połączyło nas, znamy się od prawie 3 lat, ale jakoś tak, w sumie Oxford Drama istnieje, bardzo przepraszam, od lutego. I od lutego tak, 2014? Tak jest. Ależ macie tempo, naprawdę. No i tak, i co was połączyło w sumie, muzycznie? Marcin bardzo długo mnie namawiał, żebyśmy stworzyli coś muzycznego i ja w końcu stwierdziłam, no dobra, okej, robimy coś. Ale macie jakieś doświadczenia z muzyką wcześniejsze? Uczyliście się w szkołach muzycznych? Graliście w jakichś zespołach? Skąd się wzięliście w ogóle w muzyce? To znaczy, formalnego wykształcenia nie mamy, ale w muzyce siedzimy już od jakiegoś czasu. Gosia grała od kilku lat bez żadnych projektów, sama dla siebie. Ja grałem i wciąż gram, mam jeszcze drugi zespół na boku, Carnuba Wax. Gramy już od jakiegoś czasu, tak więc można powiedzieć, że z muzyką jesteśmy troszkę obyci. Dobrze, zapytałam o te plany, co zawsze najtrudniejsze. Najbliższy plan to zagrać jutro na scenie na dworcu Gdynia Główna. Macie też inne koncerty w planach. Macie profil na Facebooku. On zresztą często bywał podlinkowany na stronie programu alternatywnego, więc zainteresowani znajdą albo po nazwie Oxford Drama. Powiedzcie jednak, czy myślicie też o nagraniu płyty i o tym, aby ją wydać? W sumie plan mamy taki na to lato, żeby pracować nad kolejną epką i nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mieć na to naprawdę czas, bo w sumie koncerty sprawiają nam ogromną przyjemność, ale też nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli pokazać więcej i więcej i więcej. A płyta, wydaje mi się, że przyjdzie na to czas, że cały czas chcemy się uczyć i mamy jeszcze trochę pracy, ale w ogóle... Nas to nie martwi, wręcz przeciwnie, naprawdę chcemy pracować ciężko. To czekam na kolejne sygnały, ponieważ widzimy się po raz pierwszy, więc mam prawo zadać to pytanie, nigdy więcej tego pytania nie zadam. Dlaczego Oxford Drama? Uwielbiamy Vampire Weekend. Pierwsze skojarzenie pewnie, chociaż niektórzy by powiedzieli, że London Grammar bardziej, ale jednak nie. No i myślę, że jednak fascynacja kulturą brytyjską bardzo mocno tutaj daje się we znaki, jeśli chodzi zarówno o mnie, jak i o Gosię. Tak więc Oxford Drama. Poproszę o klaski dla nich, bo oni zaczynają, potrzebują wsparcia. Bardzo wam dziękuję. Oxford Drama w nagraniu Oxford Drama teraz na antenie Trójki, także tutaj przy infoboksie będzie słychać, a jutro na żywo można ich spotkać na dworcu Gdynia Główna. Zresztą ci, którzy nie wybierają się na festiwal, a chcieliby być na koncertach, mogą po prostu przyjść na dworzec. Zapraszamy. 15, tak? Godzina 15, zapraszamy. Tak, godzina 15, Oxford Drama. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Thank you. Oxford Drama, duet Oxford Drama, którzy zaczynają i także jutro będzie można ich w pierwszym dniu festiwalu obejrzeć na scenie, która jest sceną witającą. Taki chleb podany na tacy. Michał Nogaś pracował dosyć długo. Nie wiemy, co jest na tej kartce i też nie wiemy, jakie są zasady. Ma być trudno, to teraz mówimy sprawdzam. Dziś będą pytania z trzech różnych dziedzin. Zaczynamy fizyka, od sport, fizyka, matematyka. Aha, teraz nie słychać. Zaczynamy z kolei. Prosimy, żeby włączyć tutaj nagłośnienie, bo słuchacze, którzy są z nami, powtarzam odpowiedź, nie słyszą. O tak. Nie, dziś będą pytania z trzech różnych dziedzin. Zaczynamy od futbolu. Serious, naprawdę? Tak. To oczywiście jest, no jasne, no każdy, kto patrzy na Michała, od razu wyczuwa w nim zamiłowanie do sportu i piłkarza, więc... Chciałem powiedzieć, że długo myślałem o tym, jakie powinno być to pytanie i doszedłem do wniosku, że można powiązać piłkę nożną z openerem. W roku 2006, w czasie, kiedy trwał festiwal opener, odbywały się poczekaj, także... Poczekaj, jeszcze nie ustaliliśmy, w jaki sposób podniesienie ręki? Tak. Nie krzyczymy odpowiedzi, dobrze? Nie krzyczymy ręki, tylko nie krzyczymy odpowiedzi, tylko podnosimy rękę i my podchodzimy z mikrofonem do osoby, która uważa, że zna odpowiedź. A boję się, że takiej osoby nie ma tutaj na tej planecie, ale spróbujmy. Boję się, że my jej nie znamy. Powtarzam treść pytania. W roku 2006, kiedy odbywał się kolejny festiwal opener, na którym wystąpili m.in. Pharrell Williams, Placebo, Manu Chao, fan futbolu, i wszystko z głowy. Sigur Rós, Scissor Sisters, Kanye West i The Streets, odbywały się także 18 Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Odbywały się w Niemczech. Kto wygrał te mistrzostwa? Pani była pierwsza. Ta pani w okularach? Tak. To ja też tak zauważyłam, dokładnie. Włochy. Brawo, Włochy. Brawo! Za Włochy oddajemy podwójny karnet na cały festiwal Open Air 2014. Jak masz na imię? Sylwia. Jesteś fanką futbolu? No powiedzmy. Ale to intuicja, czy z jakiegoś powodu akurat zapamiętałaś, co się działo w 2006 roku na mistrzostwach? Akurat te mistrzostwa świata po prostu znam, a nie jestem fanką futbolu polskiego. Może tak ujmijmy. Dobrze, nie będziemy dyskutować na trudne tematy związane z futbolem. Powiedz mi, na co czekasz i kogo, na po pierwsze, kogo zabierzesz, bo wygrałaś właśnie podwójny karnet i jakie koncerty będziesz oglądała? Koleżankę. A koncerty wszystkie, ale przede wszystkim Rudimental, Bastille, Fools, Black Keys jutro oczywiście. No dobrze, no to w takim razie Michał, czy dokonasz przekazania, czy trzeba cię jakoś poprosić specjalnie? Tutaj, bo musimy, aha, musimy tam, pewne, tak. Dobrze, to zapraszamy was tutaj. Brawa dla Sylwii. Brawa. A jak koleżanka ma na imię? Ola. Ola, też dokładnie ten sam wybór artystów? Głównie Black Keys, Rudimental, przede wszystkim Rojek oczywiście. Oczywiście. The Black Keys to jest headliner, czyli główna gwiazda jutro na głównej scenie festiwalu. Przy okazji przypomnę, że uroczyście rozpoczynamy działalność festiwalowej głównej sceny, także na naszej antenie. Pierwsza transmisja z festiwalu Open Air jutro o godzinie 20 w programie alternatywnym. Jaki to będzie zespół? Interpol. Słuchałyśmy dzisiaj Interpolu, prawda? Jadąc tutaj i bardzo to było miłe przeżycie. Dobrze, ale na naszej antenie równie miłe przeżycie, choć najpierw przypomnimy, dzięki komu mamy konkurs. Sponsorem karnetów w audycji jest Alter Art, organizator Open Air Festival. I przeniesiemy się teraz do świata muzyki. Foster the People na naszej antenie. Michał Nogaś przy naszym wozie, nie wiem czy to widać, pracuje nad kolejnym bardzo trudnym pytaniem. Tutaj po prostu został zatrudniony taki specjalny wielki komputer elektronowy. A ze mną Ania, dzień dobry. Dzień dobry. Widzę na ręku taką specjalną opaskę. To oznacza, że już wymieniłaś, tak? Karnet na opaskę. Dokładnie. Wyglądasz bardzo świeżo, a gdzie śpisz podczas festiwalu? Pod namiotem oczywiście. Można tak być, powiem to słuchaczom, że to jest po prostu szczyt elegancji miejskiej, więc można na polu namiotowym wyglądać w ten sposób, tak? Pewnie. Na razie, na początku festiwalu. My tam jeszcze nie byliśmy, więc mogłabyś powiedzieć, czy już tam festiwal stoi, jest, w ogóle ludzie są? Tak, stoi, już widziałyśmy sceny z mamą, rozstawiłyśmy namiot, trochę padało, ale już jest piękna poczekaj, pogoda. Poczekaj, to teraz musimy się zatrzymać. Z mamą? Pewnie. Oczywiście. Z mamą, no dobrze. Piąty opener. Piąty opener z mamą? Z mamą, szósty mój. No, dobrze, to jak byłaś, pierwszy raz to byłaś bez mamy, a teraz jeździsz z mamą, tak? Tak. Już zbadałam teren, więc mogę się mamą opiekować. Dobrze, rozumiem. Widzisz, Michał, to jest jedna z takich trudnych zagadek, które można byłoby wykorzystać do pytań mamo konkursowych. Mamo też się kiedyś zabiorę na openera. No właśnie. Mam nadzieję, że moja mama nie słyszy, bo będzie chciała jechać z nami. Taki cię zabiorę. Dobrze, to w takim razie mam nadzieję do zobaczenia podczas koncertów. Bardzo dziękuję. A my chcemy zaprosić do naszego studia, które będzie działało podczas całego festiwalu na terenie. Nie wiemy, jak wygląda teren w tym roku. Jak rozumiem, jeszcze nie można wejść na ten teren, gdzie odbywają się koncerty. W związku z tym możemy sobie wyobrażać, że gdzieś przy głównej alei, jakkolwiek w tym roku wygląda ta główna aleja, stanie studio Trójki. Nie wiemy, jak wygląda studio, ale wiemy, jak wygląda Jan Niebudek. Tak wygląda Jan Niebudek. Można go przywitać. Jan Niebudek jest jedną z trzech osób, które będą prowadziły aktywności społeczno-kulturalne w naszym studiu. Chcemy Dzień zaprosić... dobry. Dzień dobry. Chcemy zaprosić do naszej biblioteki po raz kolejny. Będzie można zdobyć książki w różnych konkursach. One będą trudne z tego, co wiem. No tak, na tyle trudne, że nie potrafię powtórzyć w sumie, co to będą za konkursy. Wiem tylko, że właściwie z czego należy się przygotować? Z wiedzy o futbolu. Z wiedzy o pisarzach. Z tak. wiedzy o piosenkach, które będą wykonywane na openerze. O wszystkich pisarzach, czy tylko polskich? Bo może chociaż wprowadzić tylko tych, którzy piszą o piłce. O wszystkich. O wszystkich. Bardzo to są trudne konkursy. Naprawdę nie potrafię powtórzyć na razie. A ołówki się przydadzą też. Przydadzą się ołówki. Kartki papieru będziemy tam mieć najprawdopodobniej. Mam nadzieję, że nam nie przemokną. I będzie dużo książek do wygrania, ponad 1000. I będą też spotkania z pisarzami. To jest nowość w Alter Cafe. Będzie można m.in. Ignacego Karpowicza spotkać i Sylwię Hutnik. Wziąć od nich autografę, a może też wpadną, odwiedzą nas w audycji. No i co jeszcze będzie? Oczywiście nieprzewidywalne sytuacje związane z możliwością zrobienia sobie zdjęć z Agnieszką. Agnieszką, Michałem, Jankiem. Ale to, czego żałujemy już teraz i od razu możemy powiedzieć, niestety nie uda nam się poprowadzić audycji na żywo z terenu festiwalu, bo akurat przez 2 dni wieczorne, kiedy festiwal działa, w środę i w czwartek będziemy schowani w pewnym sensie z naszym wozem, bo będziemy transmitować jutro koncert zespołu Interpol, a The Afghan Weeks w czwartek po godzinie 20:00, ale nasze studio trójkowe działa niezależnie od tego, czy stoi przy nim nasz wóz transmisyjny, czy też nie, i tam cały czas aktywności. To jest ciężka robota, a jak wy się dzielicie? Kto może oglądać koncerty? No bo cały czas ktoś musi być w studiu i pracować, animować konkursy. Ja macie odpowiem. Jakieś dyżury? Nikt nie może oglądać koncertów. Wszyscy pracują. Oglądają futbol. Ale też nasze studio nie jest otwarte do zakończenia ostatniego koncertu, więc te ostatnie minuty możecie wykorzystać. Czekamy, możemy wykorzystać. Myślę, że te wszystkie aktywności będą się odbywały między 16 a 20. Tak naprawdę. Także można też pójść do teatru na 12 na przykład. Dziękujemy ci za tą podpowiedź. Natomiast za godzinę dokładnie połączymy się z Mikołajem Ziłkowskim, który nam powie może troszeczkę więcej na temat tego, jak wygląda w tym roku teren festiwalu, czy bardzo się zmienił i czy będziemy mogli się odnaleźć, bo właściwie co rok niespodzianka, zwłaszcza od kiedy lotnisko zaczęto budować. No mam nadzieję, że będzie nam się tam łatwo odnaleźć i że będziemy od czasu do czasu się spotykać. Robimy teraz przerwę na muzykę. I didn't know how, and I know that one side when all my hopes ran dry. Those dreams are gone. They're gone all along. All the time to save me, all the time to save me before I'm moving on. Cause you've been in my past, I never get there. Siostry, siostry Heim, które także pojawią się na festiwalu Open Air. A teraz w naszym programie, który nadajemy, chciałam powiedzieć, ze skweru Kościuszki, tak przez przyzwyczajenie tych lat, ale po raz drugi z rzędu nadajemy spod infoboksu w Gdyni. Teren kultura w terenie. Teren kultura w terenie, teren kultura w Gdyni i tak już tradycyjnie robimy tak, że mówimy oczywiście bardzo dużo o festiwalu, ale mówimy także dużo o tym, co się dzieje w mieście i już chyba tradycyjnie także z nami goście, którzy za chwilę rozpoczynają bardzo dużą robotę, czyli po prostu Gdynia Design. Witaj. Cześć. Ewa Janczukowicz-Cichosz, która wie wszystko o festiwalu i wie także o tym, ale frontem do klienta. Zapomniałam, że jesteśmy trochę też jak gdyby w takiej teatralnej sytuacji. Bardzo. Która ma także bardzo dużo do zaproponowania tym, którzy przybędą do Gdyni, ale także tym, którzy z nami tutaj są. W tym roku hasło wywoławcze Miasto. Miasto Plus, czyli temat bardzo bliski wszystkim nam, zarówno tym, którzy mieszkają w Gdyni, jak i tym, którzy przyjeżdżają zarówno na Openera, bądź też po prostu odpocząć. Będziemy mówić o mieście, o relacji miasta z człowiekiem w różnych grupach wiekowych. Od młodych użytkowników 5-letnich, 30-letnich, 60-letnich. I tak na przykład wybierając się na plażę, będziemy mogli zgłębić, co interesuje na plaży 60-latków. Dokładnie. Projekt Plaża 60+, który powstał we współpracy z seniorami z Centrum Aktywności Seniora. Projektanci zastanawiali się razem z seniorami nad tym, jakie projekty pomogłyby im spędzić jeszcze lepiej czas w najbardziej naturalnym dla nich miejscu relaksu, którym jest plaża gdyńska. I w ramach tego projektu powstały prototypy, które będą pokazywane na jednej z wystaw w ramach Gdynia Design Days. Tak. A możesz zdradzić troszeczkę, co to za... Tak, jest to na przykład... taki stołek, który pomaga otrzepać piasek ze stóp, jak się wychodzi. Wiadomo, że osoby starsze mają problem ze schylaniem się, są już troszeczkę mniej sprawne bardzo często, oczywiście nie zawsze. I ta konstrukcja uwzględnia wszystkie ergonomiczne wymagania osób starszych i pozwala właśnie w łatwy sposób otrzepać sobie stopy. Ja myślę, że to jest super projekt. Znaczy, ja mam takie poczucie, że mnie też by się przydał dokładnie, taki stołek. Dokładnie, ja mam zawsze problem, gdzie mogę sobie otrzepać stopy wychodząc z plaży, także to jest projekt, myślę, że dla wszystkich, ale powstał specjalnie z myślą o seniorach. I to wcale nie jest trywialne, to brzmi po prostu jak... Otrzepywanie stóp. Jak otrzepywanie stóp, które właśnie pięknie nam się kojarzy z designem, czyli z przedmiotem, który ma nam tak naprawdę służyć, bo... Pomagać, i służyć. Pomagać. Chyba ta edycja charakteryzuje się bardzo mocno właśnie tym, że mówimy o przedmiotach, o takich projektach, które na co dzień zajmują nas i na co dzień nam towarzyszą. Dokładnie, a co też jest bardzo ważne, festiwal w tym roku zaprezentuje 25 produktów, przedmiotów, które są zaprojektowane specjalnie z myślą o Gdyni, o jej charakterze, o modernistycznej architekturze, o położeniu nadmorskim, z jednej strony morze, z drugiej strony las. Także projektanci, głównie z kraju, ale też z zagranicy, zaprojektowali rzeczy myśląc o Gdyni, o jej charakterze. Także bardzo fajne projekty, ciekawe, mam nadzieję. Odkrywamy Gdynię z Gdynia Design, ale nie jesteśmy same, szybciutko. Jeszcze mamy także reprezentantkę Muzeum Gdyni. Muzeum Miasta Gdyni, tak. Dokładnie. Także macie swój udział w tym festiwalu. Oczywiście. My włączamy się z wystawą Zbigniew Chorbowy. Jest to wystawa prezentująca szkło użytkowe zaprojektowane przez profesora. Jest on nazywany jednym z najwybitniejszych polskich designerów, przez niektórych nawet pierwszym polskim designerem. Wystawa otwiera cykl Polskie Projekty, Polskie Projektanci, a wernisaż 5 lipca, czyli w sobotę o godzinie 16 w Muzeum Miasta Gdyni, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapraszamy i to świetna okazja, żeby zmierzyć się nie tylko ze znakomitym szkłem, ale także z polskimi projektantami, także się z nimi spotkać, także przeżyć z nimi warsztaty, a przede wszystkim pooglądać mnóstwo praktycznych, intrygujących przedmiotów, które towarzyszą nam na co dzień. Tak, ja tylko jeszcze wspomnę, że kilkaset metrów stąd na Placu Kaszubskim buduje się właśnie terminal designu, który jest sercem festiwalu i tam właśnie warsztaty, wykłady, spotkania z projektantami. Serdecznie zapraszam, startujemy już 4 lipca w piątek, także o 18 w Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia. Bardzo dobrze to się wszystko składa. Ci, którzy będą chcieli na chwilę odpocząć od festiwalu, po prostu mogą was odwiedzać i zaglądać. Tak, zapraszamy. Dziękujemy. A gdyby ktoś chciał doczytać, to oczywiście wystarczy wygooglować Gdynia Design Days i wszystko stanie się jasne i oczywiście także Muzeum Miasta Gdyni. It's been a long time. It's been a long time since I saw the game of your face. It's been a long It's been a long time since you saw me dropping your case. I want you to hold it. I want It's been a long time since I saw to care. A to Kolder, jeden z polskich artystów, którzy także na festiwalu Open Air się pojawią. Nagranie zatytułowane Sign. Ze mną Joanna Frota-Kurkowska, znamy cię jako Frotę i zdarzało się już, dzień dobry, że na naszej antenie opowiadałaś o tym, czym podczas festiwalu także tego się zajmujesz, czyli o staniu w tej specjalnej fosie, tak to się tak, nazywa? Zgadza się, w fosie. I czekaniu na te trzy utwory najczęściej, podczas których można... Jak dobrze pójdzie, jak dobrze pójdzie. Jak dobrze pójdzie jeszcze w fosie, to... Tak. Sfotografować artystów, ponieważ to jest właśnie twój zawód. Ciężki zawód, jeżeli na przykład porównać to, ile musisz nosić sprzętu ze sobą. Nasze mikrofony są zdecydowanie lżejsze. Bo są tylko dwa obiektywy i jedno body, więc jest bardzo malutko. W zeszłym roku były cztery, więc to taka minimalizacja tematu. Ponieważ ostatnio kupiłam aparat, to na razie mogę powiedzieć, że body to jest po prostu ta główna część aparatu, a obiektyw to jest to, co się dokręca i super. Tak? A nie, dokładnie tak, mówię. Tak. Nie to, co dokładnie. Zawsze myślałaś. A nie to, co zawsze myślałam, zakładając na siebie. Dobrze, ale nie o tym chciałam z tobą porozmawiać, tylko powiedz o tym, czy fotografowanie muzyków na festiwalu to jest zadanie ekstremalne i czy masz jeszcze taką fotografię, na którą czekasz po tylu latach jeżdżenia na festiwale, koncerty i fotografowania? To jest taka tak naprawdę coraz gorsza sprawa, bo są coraz gorsze obostrzenia, tak? W tym roku na przykład wiem, że gra Pearl Jam, czyli taka jedna z moich ukochanych kapel i wiem, że tak, nie będzie można wziąć drabinki, nie będzie się można poruszać po tej fosie, bo oni są bardzo, bardzo wyczuleni na ruch, na cokolwiek tam się dzieje w tej fosie po Roskilde, tak? Więc to jest taka jedna przeszkoda. W zeszłym roku na przykład na bodajże Queens of the Stone Age było tak, że można, trzeba sobie było wybrać jedną stronę i nie było przechodzenia po tej fosie, tak? Są takie zespoły, które na przykład pozwalają się wchodzić z focha, czyli takiej wieży dźwiękowej. W tym roku mam nadzieję tak nie będzie, ale nigdy nie wiadomo. A czy w sumie czy jest taka fotografia, na którą czekam? Bardziej reportaże niż... Całe reportaże niż jedna taka fotografia. No to my czekamy na twoje reportaże. Zresztą zdjęcia, które Frota nam czasami także robi, zamieszczaliśmy na stronach Polskiego Radia. Mam nadzieję, że także jakieś w tym roku uda nam się od ciebie wydobyć i pozwolisz na iPhone'a je teraz wykorzystać. Teraz jest moda na zdjęcia z iPhone'a. Więc... Słuchaj, nie rób nam kryptoreklamy sprzętu konkretnego na antenie, bo dostaniemy po łapach. Chciałam teraz jeszcze zaprezentować. Poza tym wiele osób zazdrości fotografom, bo jesteście najbliżej muzyków. Ale to nie jest zawsze fajne. To po pierwsze, a po drugie, nie. Pamiętam jak MIA potraktowała was bardzo przychylnie i byłaś jedną z fotografek tańczących razem z nią na scenie, więc zdarzają się też przypadki tego rodzaju, prawda? Ale to jest jeden wyjątek naprawdę na tysiąc i organizatorzy mieli chyba wtedy zawał, bo nikt o tym nie wiedział. Daniel Spaleniak, artysta, na którego koncert wybierasz się na festiwalu Open Air. Nawet na oba, bo też również gra na dworcu, tak jak Oxford Drama. Zaczyna na scenie dworcowej, czy też odwrotnie, w każdym razie dwa rzeczywiście koncerty podczas festiwalu, zadebiutował płytą Dreamers i na zakończenie pierwszej godziny programu alternatywnego, który nadajemy z Gdyni. Jesteśmy pod infoboksem. Druga godzina to konkursy, liczba mnoga, o karnety na festiwal. Goście, w tym Mikołaj Ziółkowski, który powie, czy wszystko już jest zapięte na ostatni guzik. Chciałem tylko powiedzieć, że jest 0-0 w meczu Argentyna-Szwajcarii. Oj, biedaku. No będzie dogrywka, tak. Gramy. Daniel Spaleniak. zapraszamy do reklamy. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Zaraz wakacje, koniec szkoły, mnóstwo czasu, a syn w każdej wolnej chwili czyta. Gdzie znajdę dla niego coś ciekawego do czytania? Najlepsze książki i e-booki na wakacje znajdzie pani w Empiku lub na empik.com, a dodatkowo w e-kuponach na każdego czeka super oferta. O, to zaraz aktywuję mój e-kupon. Ty również aktywuj przed zakupami e-kupon na payback.pl lub w aplikacji mobilnej i skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży w Empiku lub na empik.com. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Otwórz oczy na świat i poleć na wakacje z biurem podróży Itaka. Organizatorem wczasów i wycieczek już od 25 lat. Teraz nowe, niższe ceny za Twoje wakacje. Od nowa cenowa. 900 hoteli, 253 wycieczki i 200 strojów kąpielowych gratis. Szczegóły oferty na stronie www.itaka.pl i w punktach sprzedaży. Itaka. Otwiera oczy na świat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 lipca jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość donosi na premiera do prokuratora generalnego, a chodzi o sprawę Amber Gold. Dwaj lekarze z Białegostoku z zarzutami po śmierci ciężko chorego chłopca odpowiedzą za nieumyślne narażenie go na utratę życia. Tegoroczne wakacje z tańszym roamingiem. Od dziś płacimy mniej, między innymi za zagraniczne połączenia telefoniczne. Prawo i Sprawiedliwość złożyło zawiadomienie do prokuratora generalnego o tym, że premier mógł popełnić przestępstwo. PiS zarzuca Donaldowi Tuskowi m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, a chodzi o sprawę Amber Gold. Ma to związek z ujawnionymi przez Tygodnik Wprost nagraniami rozmów ministra spraw wewnętrznych i prezesa Narodowego Banku Polskiego. Marek Belka zapewniał, że informował premiera o tym, że Amber Gold to piramida finansowa i że jest to tym poważniejsza sprawa, że do parabanku należą szybko rozwijające się tanie linie lotnicze OLT Express i że będzie z nimi, jak się wyraził, awantura. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak w uzasadnieniu złożonego zawiadomienia przypomniał, że właśnie z tą firmą związany był syn premiera. W połowie czerwca Donald Tusk przyznał, że rozmawiał z prezesem NBP o Amber Gold, ale dodał, że wtedy sprawą zajmowała się już prokuratura i dlatego zdaniem szefa rządu mówienie, że zapoznał się z jakąś tajemniczą sprawą, jest absurdalne. Dwaj lekarze z Białegostoku podejrzani o nieumyślne narażenie dziecka na utratę życia. Prokuratura postawiła im zarzuty półtora roku po śmierci ciężko chorego chłopca. 13-miesięczny Bolek zmarł na białaczkę w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Rodzice chłopca zarzucają lekarzom, że nie zrobili mu podstawowych badań, a zanim trafił do szpitala, dwukrotnie był odsyłany do domu. I dlatego śledczy są przekonani, że doszło do narażenia życia dziecka, wyjaśnia szef prokuratury okręgowej w tym mieście Tadeusz Marek. To narażenie nastąpiło poprzez zaniechanie dokładnej analizy stanu zdrowia dziecka, poprzez nieprzeprowadzenie pełnego badania fizykalnego dziecka, poprzez niezlecenie podstawowych badań laboratoryjnych, poprzez niezarządzenie obserwacji dziecka w warunkach szpitalnych. Te zaniechania doprowadziły do wzrostu stanu zagrożenia.